او بوچی تو داو یارمتی ناقید ایرات ایرات تو همو جانت بو بخوین ای هاوار ای چند بونه وریکی بیزا او من او چیلم من چی اکم تنها یک روز ما پیش حلب سرد نکه پای تختی بیجین لبانی که خاموش روشی کرده و بینی باش تو ازور زو گشتی کده بخیر بی ایمه تنها نوزده کات جمر من لبردسته تانی وی شوی روشی تاقی کرنه وکا امشو لکوته یه دست با جولا کین کوایا دی با کتا پشکنینی خومام کین هر او کاتی منو گون چوی نجورو خیره برو پلکانی ناراست اروین برو جوری شهانکا باشه ایکل گوش ببرس کروی با کوری روشالا دید برو نهو مکانی خواره و تا بشون پالماب گرد اگر دوزی توا خیره ببی ایمه راکنو حلبین فرمانتا اگر هاتو پاشا و سه پاسوانکی شهانه لحولی شهانه بون ببی بلانکا اروین بلام کشکا اویا چی بی اگر اوان لبینه بن کلوا تو براستی گرنگی بوایی؟ اگر یه رویانی اوات شنیه که اپیم بله عادی اوان من برون کروا باشا اتوانی بله اگر یکی زور دوره بلام هر جاری شتینا اصایی رو این بوین ای باشا تو همو اگر اکان تحقی نکردو توا اما لمودایی که فراوانا لکولنوی ورد من کردو پیش روی بریار بین لسر روشی هرش کرنه کمن کاتک تو لچا روانی کسی که بیتا لشنو کاتی گنجاوا بید اصایی زور جارشتی پیش بینی نکرو رو این لکارکانی پیشو من بردوام اون بسر هاتو همیشه اشتا چاوروان نکراو کن لروجی دیاری کراو رویان نوا لعیشکانی پیشو ما چاوروانی یرمتی یاوم تا درفتی دواترم بو حل کوه بو اوی زامنی سرکوت نکم کم بلام ام جهرهان او درفتم نیا ایمه نتوانین چاور ریب کین هر که دست من کر بجولا او کاتبه هیچ شوی گرانو نیا دو دلی لکمترین ساتا رنگ ببیتا هوی مردن تنالت اگر لحول شهانه شانه بن یا خود اگر لناو کشکی شابن کیشه نیا اینه که پی تو بس ابی با دا پوشینی کشکو زبیکانی دورو بری و شنکانی تریش جاله بر اوا اگر هاتو لکاتی چونه جورو مانا هست من باوزهی که گمانوی کرد او کاتا یکسر ازانین که اوان لوین لوی شون او وزه شرانگیزا کوین تا او جگهی که چرا بیتوا او کاتا اوان لناو راستی او وزه ها ابن بلان پرسیاره که اوه یکا چیه بی اگر ایمه هست من باوزهی پیتو نکرد؟ بمانه یکی تر چی بکین اگر هاتو اوان لناو کشکا نبون یا خود اگر اوان لناو کشکا بونو بلام اینیان بکر نهی نبو رنگا اوان لناو کشکا بونو این بکر نهی نن با پاسوانی کردنی پاشا تو ما بسته اویا؟ کاتی برز نوف دزی کرده جورو بو اوه بطاعتی اوه رویا چی؟ بله اما اوه یکم من نتوانم رونی بکموا بپی کولد نوف وزکی بوفی بینی پاسوانی شهانه به هیچ شوی اگلی پاشای چون لکرد لبر او اگر پوف لوی بوبه کوایا دوانه که تریج لناو کشکانو هر للای پاشاین کوایا پی تو بور راوسته لبکر هنانی بوکالو رگه یا پوف رو بروی پاسوانه کن بیتوا که اما جوای کر نوف بتوانید زبکا تجوره و پی ما به حکارکی پیوندی بچونیتی کر پیکردی توانه کنی پی توه کوایا اما به پرسیار لکولد کین بله پی ما به حکارتا پی تو سرسری کسی که کرد چاره سر؟ من پیام بودن که پیتو او کسی بود که کایتوی ورگرته او. وانیا؟ کات بیل لوا کم او. پیام وانیا پیتو اینی بکاره نبیل او ماهه. لبرو پیویست چاره سر کردن که پیویستی با برکیزول سرنجدانه بید. بوی لکاتی چاره سر کردنی کسی که پیتو ناتوانه اینو بکلا که بکار بینه بهیت شوی. استباب تکرون بو. من ایوای او کسی وادیاره پاشاو یکی گل پاساوانکانی شاهانه اما نه همو لپناو چهار استر کرده نابوه بلام تو یک توز بسته کی اتوانه یکی لو درندانه برینر که چون که من پیه مای او کاری چیزو راستم راسته که ناکوشی نو خویی؟ یان دوانه پاشای یکی لپاساوانکانی برینر کرده بی نخیر او محاله او پیتویا به هیچ و یک جه رشنی با پاشاو اروها او نینی بوی لابردوه چون که چهار استری کسی کش بیه که من اتوانم دل نیابن لو دل نیابن هر وابی ما نیوایا اوی کبرینار بوا پاشا خوی بوا تیگه ایشتم او تو باسی کارا کرون ترکاتو ولان پرساری گرینگویا اخو چیبو که پاشا برینار کردو خو پاسوانانی شانه هیچ زیانه چی پینا گرن سربازه کانیش نتوان هر لیش نزیگ ببنوا ابه چیبو بیاو تیم گینا بله لبروی اما درانجامی لکولی نوکی ایمه پاشا خوی برینار کردو لچو برو دوخه که کاری چیلم شوی رویا ایمش فریشتنین چون بزانید اما تاکرون کردنوی باو بابتا دانی پیانا من داوی بختی چیلم باشتر نکم بلا ما در فتر جز نهت پیشتن یعنی دوخه چی ناسه یا نبی کوایا وان خریکم کنترول ده زیان اما باش نیا خریک و بیره کمو کشتی لناو کشکار رویا ایمه ایستا برو کش اکوین جولا دانشتوانی نوچی ایوان گای همو تن به یک جر لمیدانی دیگو کو ببین دانشتوانی نوچکانی تر پیویستا خودتن آمده بکن گو جولا اوه اوان دستی انکر برگوشتیم اوان ایستا را پیوان اکوان دستی پیا کرد اروها دکاش میریش ما و تانی و شو بود اسپیکر نی هم شرط نکه لما وی بیس پنج کاجی ریتره لکاجی سید و اینوار رو پنج هزار کس زبیا کانی دور بایی کوش پرکنم دو خا که هیچ گران کاری بسر هات ول بیچین پی ما بود تنها یک دشمنی لی هاتو هیا بالا میست کامل اکن لبر وی کپال پشتی هی رنگ هول بن آهن کا و کار بینن تازیات لیمان زیگ ببنو او که تا مترسی که زور گوره تره بیل ماوی حلب جارد نکیا بله مادام پاشا خوی باشداری لبو نکیا آکات او ترسی هره گوره ایمه لوایا که پاشا بر رگه لدستی ایمه دور بکه بیتو لبروش باوی دانن که بکاری نرین یا نکن اتوانه گوران کاری لشونکا دروس کن او کسا اتوانه او توانه بکار بینه بود آبرانی پاشا لیمان امش معنی اوه یکا لانی کم ایما کسک من پیویسته بمینه تو لای پاشا لماوی دیاری کرنکه پاشا هرگیز ریگه بوا نهت لیستاشا او زول بتعقد بو بوی که ایما زول لنزیکی و مایونه توا کوای پیویسته ایما بنیانی پاسوانی بکی بی اوی خوی پی بزانه پیویسته ایشک من او ننزیک بین لیوی تا بتوانین چاو دیری دورو بری پاشا بکی لکات کار رولی خویل دست زیاد بول بجارد نکه پیویسته به ایچ چی و یک سرنجکان رانه کشه اگر خولی چالاکی که چش بخش نبید تیه گهیشتم من باشترین بجاردم با او کاره او بجارده که زور برده کارانه بگو من پاش لکولینه ها چی رویا؟ اوانون بون بطاعتی بون یا نما من نتوانم هست به هیچ وزه کم بکم رنگ اوان زیستو با کار بهنن بو خوشتر نو لنیوان او خلکانی که با پیاده اوان بخیر آتی خلکی که زوری لیه نزیکه ایسا سرباز بو هر بینه رنگ اوان لجورو کمالی هم بستوی کوای اگر هاتو بونی خو من نهالین اوان رنگ اوان وادانن که ایمه لنیوان او خلکی خو من حشاره او که تا ریپی وانکا پوچالا کنوا ایوانیا اما استما اما واتای دواکوتن یا خود پوچال کنوای آهنگکا مانای وایکا پاشا شکستی هی گورو سرشور یکی قبول کردوا پاسا وانانی شاهانش هرگیز ریگبم کارنایا آهنگکا وک خوی بر روایت چید بهر نرخیگ بوا ریگ لکات جر سیس بینیا اوشتیکا کنا گورد بهر نرخیگ بوا هر کمرو وکان دستیان کر بجولا او کاتا نتوانین بو کلکان لیگ جیب کینوا پیویسته کامن دریان بینم؟ نخیر پیانی آزادی با دجمن کاری که مترسی دارم پیوندی کرنی بو کل بسر بازا کانوا وک بربسته گوا بید امش کاری چی زور خراپا سلاو واک پیش بینیم کرده بو بو کلکان پیوندیان کر بر رپیوانه کوا لماوی یک کاج مریکه ها هم موام نوچانه چولا کرین شش دروازه های برای جوری کشک دروازه کنی بردم کشک پر جوی خیل چون کلوه پاسوانی کردن تون تره اما چاوری دروازه کنی ایو بیو سیو پشت کشک کهی هر کچون جورو بنا جورو کنی کشک او کاتا تاک دروازه که اما با برو ناوی کشک که دیاری اکین چی؟ او تو اترسی یان چی ها؟ او نگم جمع با من تنها امایو دلنیه ایب کم ولوی که اما امادین یا نه چاوره کردن لبردم دروازه کنه جای مترسی که گوره بیا بایما بلا اگر هاتو زور زود چونه نو جوره کنه او کاتناتوان بین دروازه تانیوی شو زور راست اگر هر زنیاری که به سودیش من به دست گشت او کاتناتوان به ازادی خو من بجوله اینو نشتوانین لنزی کشک و موبایل کن من بکر بینین چون کم یروکن راست خو نشانه کن دیاری کن بایا من پیم وای چاروانی کردم با ماوی که زور لنو جوره کنه کاری که زور مترسی داره بی بیا وی بزن هیچ رو دایگ ریا و یا خود هیچ گران کاریک بسر دخکه هاتو بلام خوهر تو بی اوت چاور رکردن لدر وی کشک کاری که مترسی داره بی راستا نه بی توری پاس سوانی که اوانش بکم بزنین اوان دانه بخوم تنها من اتوانم که با ازادی بیمو برو مجوره و بناو او جورانه هرشتی که ریا خوم اگه در تانه کمو بایل استا پیویست ایو هر لیره پشی خود همن ای تو سلامه دبی؟ نه به من هیچ کشه یکم هبرت سبارت به پشکنینی نوچکم تنانت اگر للای کشکی شابم لبروی ملت دروی بواری اینکی پیتوم هیچ کشم نبه بلان پیویست اوریای خوبی پیتو هیچ پیوری چینی با بلاو کردنوی این او شوازکان گواره وک امیبا و با اصانی بلاو کاتو با دورترین نوچا کای تو گشته و انجامه و دیار هر به انقصی جوای کرد اما آرزوی جنگاوره که ایوی هی زیر رکابره که خویم زانه لراستی هر او آرزوشی بردی برو به حال حال سنگانی هی زکیان لحنه شوانه رنگ او اینه با ماوی دو چلومت دریاش بتو دل نیعیب کرد و کل دوری موداکی ابنیری تو تو نیگرانی اوان مبا لو جورشا تنها من لهمو که زیادر جیم تسیم بویان بوی من هیچ کاری که رشانه ناکم استاج روین برای کوش هر کسی لرش نقدر چیه باست خود تقیلی اکره بو پیش شوا پیتو ای گمجا تو اوزانی که کموگی رو بروی هر شبیه تو بله من چاودیری کشک مکر به این طیبت یکی خوام بلام زنیم که اوزه هیچ ترسی دروز نکه با پاشا من بوی پش گم خز ایتر لما دو چاودیری و شوینم که کموگی لیتی گشتی هر هرشه اگه بول سری دز بجل ناوی برا فرمانه که ای پاشای پای برزم به هزاره ها خلق به یک ریزی ارون برو کشکو پاشا هروکو میروله نه وکو کشتی نه برو مرک بمزوانش دنیا تاریگه به اتوانم اسلام و موراو اوان بلم کبینه درو اره اوه چیه؟ پزیسکی بالکانی دی؟ بایا که او پزیسکانه آباد برو لای او خالکا که وای ما و تای اویا که خوب زنیم همویان وکو او وای گیر رو بونیان اگهان لخویان نما بی او پزیسکی بالانی کاری گری خواندنی هی لسریان دایی برای کیو لسریان گیل بردوان بل رشتم دستر یک یک میان نوا هر که کش نشوید خودتن چاوری فرمان کن و نجولید دوباره و دوباره کنوی او فرمان ساده لکات یکا او دوابانا بو نوایا اصوره نو اتوان ره زور با آسانی بچیت میش کوا که ماوی اکی زور مانو بون با دز روشت نوا اوش بارو دوخ اکی گنجاوا بو بکاری نانی خواندنی مگوناتیزی هر کالب جرنکه دستی پیا کرد احسی برز بونوی خوین زیاده کن بردوام بن نوستان بشوی که بیدن حتی اوکاتی نوری اوانید خواندنی مغناطیسی؟ تیگه ایشتم اگر میشکم شوری توا اوه خلک که نتوان راب کن بلام اول بر جواندی امه او زور باشه چی؟ چون که اگر از جوایشی گوره بنین اوه اوه هیچ دو دل نابین لوی که خلق راب کن لطرسه جورا را کردنی رو ناید که واب که خلق که پیبنین به یک علپه نو رزگربونی خوانه اوه بخششه چی گوره بویم و نزیکی لوانه نیوی حالاتیانی پایتخت کوه بنو لنزی کوش کوه بن که لوانه بیتا هوی ده هزا برینار و یان مردن با اوی را کردن و بریا کوتنوه که امشتی که باش نابه که اما زیانی که زو زور به حالاتیان اگهد دو دلیا گوره که من چه را سرکره و نیگران ببا اتوانین زور بشه تاره و مامالب که تنها شش که جرمه و برشتن یستا اموان لیرم ای هشتن بیستوال باره پالمو نخیر ایم هر تنیاد شاور ره که این تاکو نیو کشمیر پیش در چون من زنین چیه بی؟ اگر من زنیاد چی روی را جوره او زور باشتره و دیاره که هر دوکان زول سرخون با تایبتی کلوه هیچ پستان و شلاجانی که پیشان نیه کاتی کشار من کرد و هستکم که مطمئنه بخوابونی که زوری با پیه بو بلام نزانم با هوی ها کارکو خریک او مطمئنه لده زیاد نخیر ایسا کاتی اوانی اکا دو دل بوم دباری اوانی ترو او کسا منم که هز با دو دل یکی گوره اکم چارا نوسی مرو بایتی ایسا لسر منوستاو ابی چیم لدازی بیکم لپینا اوانا کولود گنجه کی زور باشه هر وحا میلی رونو ایکال گو هر دوکان دلی کی پاکانه گرینی اگر مروف بن یا میروی کی میریا هموان دلی کی پاکانه او اوشتیه که باورم پیه بی یوا دارم که پاشاش دلی که لو شوی هبه بلام معنی که انوا باشتره بکوشدن اگر نیان کوشن اوا اوان من کوشن کایتو اوا کاتا که نزیگ بو من بلنه پیم که بو گرین مو بلنه او بردنی میروی که میرایا او زور بپروشا من هیچ چیزی که خم سر پشگیری کردنی بو اوی هیچ کسی که رو بر روی نبیتو لین زیگ نبیتو اویش ببکر هنانی توانه نوی کم کن مورو هستا کم جستم قرز بو همچان روش از زورم چشبه بیاوی پشوی گو اگر لیکو تاکو ست توانم پی بیاو اوی استا بارو دوخی من نسی که چی لبی نه سی و پینجا بی بلان پیویز نکه اساس کالاوشتی وایب کن اگر نو ویلی در بکی او من تنیا خوم من به هیوابون که باو پر ریتوانه خوم و شرف کن ولام زور حسانه که بمشیوه بچار نوسم رازی دو تیش که خمه و سره وی که وقت نه چیر یک مامالا کن تا اکون زیگه بمولا من چکم که اویش پاشاه بمبورم مورو هموتن بلام نه توانم زور لخوم کم که بیم نگل تان منه چم سری که دره واکم کوایا تنیا توانم بو ماوی دو خلق حناسا کم را بگرم کاوش زورترین ماوی منه با پیو پستانی کل سر با بلا جورو او ماوی حناسا را کتنا کم نیوی اما بی او بسا بی تنیا یک خلق زور باشا بی بو من سبینه لنیوی شوا من دوباره لدائی کب ماو حتا بگر خونم بجانیشی او نبینی بو کیلو من زور سباسی تو کم بلا نپیو کم چنه چکم بطاعتی جبه جب کم نبر تو سبینه روشی لدائی بونی منه من پاشام بلام چجوره کسی کم بوچی من هاتو مدام جیهانو ها که اتاکه کتاییت دایی بابروی دخو لگ ماوا بو اوی بسنه ناو کش کوا Chori it.